أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكثف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكجلي دي délu suwaat nañ ci seen émission Al Iftar bi leen TSL di defal jamono ju nekk ci waxtu wi. Délu suwaat nañ ak yéen di fàttali sunu bopp, di leen fàttali ci weer wu mag wi ñu nekk, ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne daanaka mën na noo wax ne koor gi mi ngi doog a commencé. Lu tax? Ndax guddi gu mag, guddi gu am barke gi yàlla nëbb ci fukki fan yu mujj yi, guddi gi am importance, guddi gi ëmb njëriñ, guddi gi am solo ba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su guddi gi su fukki fan yu mujj jotoon ci weeru koor lan moo ci nekk taxawaayam, sunu yaay Aïcha radiyallahu anha din ko nettali ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yitte bim daan jox guddi gi. Yaay Aïcha ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki fan yu mujj ci weeru koor da daan takk tubeyam, loolu mooy serré ceinture am. Ñaareel mu yee njabootam, ñett mu dundal guddi gi. Su fekkente ne yonentu yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam moo bàyyi xel fukki fan yu mujj ci weeru koor moo ko jox yitte, kon ñun lan moo war a nekk sunu taxawaay ci fukki fan yu mujj ci weeru koor? Mbokk yi, guddi googu di Laylatul Qadr muy guddi gu am barke. Lu tax? Ndax yàlla subhanahu wa taala ci la wàcce Qur'an. Loolu rek doyoon na mu nekk guddi njëriñ, mu nekk guddi xéewal. Ci la yàlla subhanahu wa taala wàcce Qur'an mu ne inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, waaye ci la yàlla yónni yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wassalaam. Mbokk yi, ndax taranga dina romb guddi gu mel nii xéewal yi daat ci daje? Ndax yaakaar ngeen ne xéewal yi nekk ci guddi gi Laylatul Qadr jeex na? Déedéet. Lool moo tax malaaka yi di ci wàcc. Xoolal lu wàcce malaaika, loolu xam ngeen ne du lu ndaw. Guddi gi ci la yàlla wàcce Qur'an, ci la yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, waaye guddi gi ci la yàlla leeral aduna. Yàlla subhanahu wa taala jagleel ko yonentu yàlla Muhammad sharafallahu nabiyahu, yàlla teral ko ci guddi googu, ndax ci la ko yàlla tànn, ci la ko yàlla def yonent, ci lañ wàcce ci moom iqra ca gharu hira. Wa azzamahu birrisala, yàlla màggale ko, terale ko yonent gim ko def, ne ko Muhammadur rasulullah, yow Muhammad bis niki tey sama ndaw nga, bokk nga ci ñi ma tànn. Waaye yàlla subhanahu wa taala yemul rek ci def guddi gi guddi barke, guddig leer yalla subhanahu wa ta'ala terale ko yonentu yalla muhammad magal ko ci waye wa a'la manzila ci la yalla kawel yonentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam bamu tim ñep bamu gëna kawé ñep bamu gëna mag ñep bamu gëna tedd ñep sallallahu alayhi wasallam waye ndax ci guddigi yonentu yalla muhammad dong la ci yalla teral ndax mom dong la ci kawel ndax mom dong la ci magal ndax mom dong la ci defal taranga ñu ne dedet hatta ñun ñi ci guddigi lañu yalla terale subhanahu ci lañu yalla yëkëti ñun doomu adama yi nga xamne ñi ngi won ci suuf ñi ngi non nek ay lambatu kat ay taxan katu guddi yalla yëkëte ñu alquran jëm ñu jox alquran ñew yëkëti ñu jëlenu fi ñu nekkon fa lan ñu jëmé mom alquran jëlé nañu ci suuf yobuñu ci kaw genn ñi ci lëndëm yobuñu ci lèr genn ñi ci doyadi yobuñu ci tedd ge jëlé ñi ci suufé yobuñu ci mag kon doomu nday nañu xam guddi yi ñu nekk gis nga ki nga xamné mom xamoon na li ci nekk lan mo doon taxawayam ba ay soxnam diko netali ñu ne da nan tak tubeyam moy du jégué soxna yi wa ayqaza ahla mu ye njabot gi lutax mu ye njabot gi ndax xéewal yi ci wacc mom dong warul nek kukoy am kukoy tatan njabotam teud di nelaw wala njabotam nek ci soirée yi wala njabotam nek ci mbéddi wala njabotam nek ci lal yi nelaw mané mbokk julit yi tay buñ newon asaman day taw khalis di taw ay biye 10,000 yu xonku ciur ndax borom keur gi mom dong moy yew di tatane ay pan ndax mom kesse ci keur gi mu bayyi ñepp di nalaw ndax mom dong dina doy rek mu yew di tatane di for su ay biye don nawte di joge ci kaw asman si wacc mani ndax yow borom keur gi ndax yow kesse yow dong di nga ne wa keur gi nelaw len ngeen bayyi mu for rek man luma for dina doy mbok yi sikre ku ci ne da nga nan keur gi ku nelaw genn keur gi ndax lan ndax xewal ngay for ndax sa njeriñ ngay for mané li nek ci goudi laylatul qadr ëppuna wala sax tuuti na ñukoy mesal ci mesal bi noko mesal raw nako li wacc ci goudi laylatul qadr ci ay xewal ci ay njeriñ ken xamul nu mu toll lutax goudi ge toll ni guddi gu am barki guddi gu leer guddi go xamne ci la yalla teral yonent yalla muhammad ci la ko yalla magal ci la ko yalla yekeuti waye ñun ñi ci lañu yalla yekeuti ci lañu yalla genn ci lendeum jëmiñu ci leer ci lañu yalla genn ci reer jëmiñu ci njub yalla wacc ci tire bo xamne ba muy wacc lan la wax kitabun anzalnahu ilayk لتخرج الناس من الظلمات الى النور تيرا لا بو خامني مان سا بوروم سبحانه وتعالى ماكو واتي تي يو لوتاخ ما واتي كو بور nga генني نيت ني تي لندم يوبولن تي لير في لا نو يالا تري لا تي غوديغي يالا انديل ني كادو بو خامني دا فا نيو بور جاب سونو لوخو بور ومات نو بور ني генني تي تياخان جيم تي دغ генني تي لندم جيم تي لير génné ci lambatu dem ci deug guddi go xamné ci la yalla musale xéet wi an qazaha min az-zulumati al-jahli wal-wasaniyya ila as-sabil al-ilmi wat-tawhid guddi go xamné ci la yalla génné nit ñi ci lëndëm lëndëmu reer lëndëmu lambatu lëndëmu chaaxaan génné len ci lëndëmu jaamu xërem lëndëmu bokalé jeme len ci yoonu xam xam ak yoonu kennal yalla mbok yi tara nga wessuul yalla jaglel ñu guddi go xamne guddi ge ñew genn ñu ci lendeumul reer kerek bi alquran di wacc yalla mo nu netali aduna bi nan la melone mune wa kuntum ala shafa hufrin minan nar wa kuntum ala shafa hufratin minan nar yen ñep da ngay ne jëlon seeni bagage soobu yoonu safara jëm yoonu jahannama yalla subhanahu wa ta'ala wacc alquran tan ci muhammad pour mu ñew gindi len jubal len wagn len ci yoon bi ngeen jël te du bobu kon ñun taranga lañu yalla defal ñun dara waru ñu lulul sante wallahi fukki fan yu mujji suñu ci doon wax wor len te du ngeen xëd du ngeen ndogu bu fukki fan yi jeex taranga yi ci yalla def jarnako ndax mbokk yi ñun ñepp xam nañ safara ni mel ci yaramu nit bu ci nit teggo ci yoon woowu bëgg fa dugg nga ñew wañi ko wallahi kiko wañi ñepp ko yorel ngeureum ñepp ko yorel taranga ñepp ko wara sant tay su silma xey yegon ci taxum kaw bëgga daanu nga ñew wañi ko ab xale recc ci étage nga capté ko teyé ko auto bëgg fil xale nga jël ko xale bëgg dugg ci téen nga teyé ko nit ñi ku ñew dina la amal ngeureum dina la amal sante mané kon ñun amel nañ yonent yalla muhammad cyant ak ngeureum ak magal bakka kagn ndax moonu mussel yalla ko yoni mu ñew ci guddi gi yalla tann ko mu ñew far pour farño war ñew mussel jele ñu ci lendeum gi ñu nekkon lendeumu reer lendeumu bokalé lendeumu jaamu xërem jaamu ëkk jaamu doj jaamu nit jaamu lepp lo xamne du yalla magal lepp lo xamne du yalla yonenti bi bam ñu jele fofu fan lañu jele fan lañu jeme fan lañu jubal ila sabilil ilmi wat tawhid mu ñu yobbu ci yoonu xam xam motax téré bi nek téré xam xam alquran baat bi ci ñeek wacc lan la wax iqra jangal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñew indil ñu téré xam xam indil ñu diiné xam xam motax julit warul nek lambatu kat waye yonent bi fan lañu jëmé moy ci tawhid ci kennal yalla wétal yalla jox yalla lim mom tek yalla barabam plasam bañ ko dendalé ak lenn wala kenn dom ndey mbokk julit yi li moy laylatul qadr li moy guddi gi nga xamne guddi barke la ba guddi gi jeex guddi leer la guddi gi yalla magal yonent bi guddi gi ko yalla reeyal guddi gi ko yalla kawel guddi gi yalla boole doomu adama yeb teral len ci teddal len ci magal len ci ndax ci la len genn ci lendeum yobul len ci leer ci la len genn ci lendeum yobul len ci njub ci la yalla genné nit ñi ci ay tiaxaan ay reer ci bokalé yobul len ci xam xam ak tawhid li motax yalla neub guddi gi ci fukki fan yu mujjii mu jaadu ci ñun kenn ku nekk nga jog wër ko yaak sa njaboot pour yalla may len ngeen mang ko mbokk julit yi li moy émission al iftar bu len TSL indi lon ci waxtu wi di len ziyara di len wax di len ñaanal ngeen ndog ak jamm ñi ngi ziaré di nuyu suñu technicien bu tedd bu baax bi muy Moussa Koulibaly ak suñu directeur Papa Cheikh Silla ak way juram ñu ngi koy ziar ak soxnam ak njabotam yépp ñu leen di ñaanal yalla ndog ak jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ikhwani fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bako julit yi delsi wat nañ ak yeen ci sen waxtan bu tuddu al iftar TSL di len ko may jamono ju nek ci waxtu wi delsi wat nak yeen di eggali waxtanu demb bi ci magga yu laylatul qadr. Lan moy laylatul qadr? Lan mo nek ci guddik laylatul qadr? Lan mo tax yalla neubunuko beug ñu gëstu ba gis guddi gogu ba daj ko? Mune wa fi hadhihi al-layla baza'at awwalu shu'latin ilahiyya fawqa al-kurati al-ardiyya fa'ada'at arja'aha wa zalzalat arkanaha wa abadat zulumatul asabiyya wa afatiha. Guddigi mbok yi moy guddigi nga xamne ci la yalla talal wa aduna torso bi fek adina ngi lendem wa aduna ngi reer ñi ngi jadd ci guddi gogu la len yalla talal torso bi ci lenen yalla talal gelet gi ci lenen yalla talal lampe bi ci lenen yalla talal flambeau bi motax guddigi nek guddig leer ndax alquran ci lako yalla wacce ci la yalla talal wa aduna sen lampe ci kaw souf si ba souf si daldi leer daldi jolli motax jinni ñom xam nañ lan moy alquran ay doomu adamay ñoko reere kérok ba jinni deggé alquran lan lañu wax ñom jinne yi dañoo yuuxu ba seen gemmiñ yi di melne luy genné tak tak ñu nan lan inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd fa amanna bi ñun walan nushrika bi rabbina ahada jinne yi sax xam nañ guddi gi nga xamné alquran wacc na ci guddi gi yalla talal wa aduna sen torse bi lampe bi nital len yoon wi lepp leer lepp lu lendemon leer lepp lu laqwon feñ doomu adama xam fu mu tek tankam waye ci guddi gogu ci la yalla yeungal bepp togu kay bu nit daan tok te togo ci deug ci la yalla yeungal kenay aduna poto yi te adina bi yalla yeungal ko ci la yalla yeungal tiaxan kat yi sen tiaxan ne len nekulen ci deug ci la yalla yeungal fauteuil yi bour yi dan tok ba ñoom ñep ñu tremblé xamne nekkuñ ci deug deug ga ngi ni doga wacc kérok bi alquran bi di wacc jinne yek ñep dañu tit xamne amna lu xew lu sos lu xew ci deuk bi jinne yek kérok jëm kaw asaman nañ ko daan defé ci sen aadane dañuy deglu ci waye bañu nayo ba cëpp ci asaman luñ wax wa inna la nadri asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada ñun day dem nañ tay deglu ci waye luñu fa fek musiba dañu fek ñu ar asaman si Allahu akbar ci la yalla tan Muhammad alayhi salatu wassalam yoniko ñu ar asaman si malaakai taxaw diko ar ak ay jum safara motax jinne yi bañu ñeepp di def sen reño luñ wax ñun de xamuñu li lu ci yalla nam ndax dafa nam indil wa suf njub wala dafa nam ci ñom alak len liké njub lañu yalla yéene won indil nuko ci la yalla yëngël trônu chaahan kat yi nguru kacior yi ñi nga xamné gëmuñu won yalla kérok bi alquran bi ne cëpp ci suuf la sen fauteuil yi tambali di yëngatu té non la alquran di déñé di yëngël adina bi guddi ak bëcëk est ce que yalla moy borom quran té mom mom mom adina waye ci guddi gogu abadat zulumatul asabiyya ci la yalla génné lënd mu bordi kont ci bir xéet fi la bok ki moy sama baye ki moy sama nday ma ngi nangam may diw guddi gogu lako yalla dind ci kaw suuf ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم بوم يوي ييب تياخان يوي ييب ندومبا تانك يوي ييب دن يوي ني دون ييكتي كاد يوي ني دون يوخو كيروك لا يالا واتي ليب خمال نيت ني دارا دو سي دغ دارا باخو سي وايي مبوك يي كيروك سي لا يالا سبحانه وتعالى dindi bamu sat wicc bodi kont wa fi hadhihi al-layla ci guddi gog nazalatil malaika min alamiha ar-ruhani alladhi la yuhadduduhu hudud wala yahitu bihi miqdar ci guddi gog ci la yalla wacce malaika yi bayyi lo len pey yu sel ya bayyi le len bereb yu feex ya bereb yu neex ya yu leer ya yu tedd ya yalla bayilo malaika yi barab yoyu waccelen ci suuf su tilim si waccelen ci suuf su salte si waccelen ci barab yi nga xamne dara setu ci pour lan ndax ay xewal ñoy wacc malaika yi na ñew bokk ak doomu adamay xewal yi te moy alquran moy wacc allahu akbar guddi gi nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala bayilo na malaika yi sen monde min alimiha arruhani yalla bayino la len ko sen barab yoy nga xamne ku koy nat doko man ku ko beuga pek doko man ku ko beuga daj doko man ndax barab ye nuñu kawé lo yek yek desal yent yalla muhammad ali sallatu wasalam andena jibril di yek ba ci yag jibril ne ko wama minna illa lahu maqamun ma'lum man mi sama bop fi la mëna yam lo yek yek desal lo lamb daj desal pe yoy barab yoyu sen sel senuk set la yalla bayilo ñeufa dekkon ñu tuddu ay malaika mu leen ñew leen ci suuf fekk xewal yi doomu adamay yima leen defal ngeen bokku ci mbokk yi ci guddi gogu la yalla subhanahu wa ta'ala sembeertal suñu kaw yermande ba ki gëna tedd ci malaaka yi sax bi yalla di wacce malaaka yi def ci boole ki gëna tedd ci malaaka yi mu jité délégation bi muy jibril kan moy jibril ki yalla tagg ci alquran ki yalla def digënté mak digënté yonenti jibril zi quwwa andazil arsh makin muta thumma amin ki moy jibril ki la yalla tagg ne borom kartan la ci borom bi subhanahu wa ta'ala ku fa am kartan la ku fa am place la ku fa am daraja la ku fa am taxaway ku ñu wolu la ku fa wor la ku ñu fa wolu la allahu akbar li rek doyna koku rek bu fekkone mom kesse moy wacc waye yalla boole ak mom ay malaika ñom ñep ñu wacc delegation di fekke ci xewal yi yalla waccel doomu adamay ci suuf mbokk yi li rek jarna baña nelaw ndax nga fekke li tay buñ newon president la republique day ñew place sangam def fay fanan def fay indi ay xewal wallahi kenn ci ñun dekk senegal te am jot am temps bëgg ci xewal yoy do tok do fanan sa kër mbokk yi est ce xam ngeen ni malaka yi liñu yalla di waccel ci guddig laylatul qadr ëpp na li président bi diñu jox wala ëpp na li kilifa gi diñu jox lutax kilifa gi limñuy jox fi lay dess ñi liñu indil ñun ak mom aduna ñun ak mom al-akhirah ndax mo ñu jëriñ fi musul ñu al-akhirah kon guddiga nga ni yalla neub ko ci fukki fan yu mujj yi bëgg ñu ray ci suñu bop bëgg ñu gor gor lu ci ndax ñu daj ko ndax ñu daj ko ndax ñu jaamu ci yalla ndax ñu am ci ngeureumal yalla subhanahu wa ta'ala ndax ñu am ci sipiku bakkar bokki julit yi li moy seen émission al iftar bi len tsl don indil ñu ngi len di ziyara di len balo ak di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala ngeen dog ak jam di nuyu wa cour de soir école imam ali ibn abi talib ak mbokk yi nga xamne ño taxaw fofu di len jangal soxna hafsa ñi ngi nuyu soxna hawa njay ñi ngi nuyu mbokk julit yeb assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكي جلدي دل سوارنا أكين في سين إميسيون الإفطار دلن كو دفال في ويرو كورغي في وقتوي TSL indi laad len ko ñuy ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu ndogu ak jamm mbokk yi sunu waxtaanu tay ba tay ñu ngi koy sof ci guddig laylatul qadr xewali ci nek ñaari fan yi bu ngeen setlo ci njeerign yi nek ci laylatul qadr lañuy waxtaan ndax julit yi mëna xam li ci nek ndax ñu baña yafus ñax ñu baña tayal mbokk yi kenn ci ñun buñ ko convoqué won aéroport mu wara tukki jëm bitim réew ñu jox ko waxtu wallahi du tardé lélé nga gis ku wara dem 7 heures ci suba ñu convoqué minuit mu dem fanan aéroport ngir baña tardé mbokk yi est ce xam ngeen né guddig laylatul qadr yalla def ñu ci convoqué guddig gi nga xamné taxon na yonent yalla muhammad sori ay soxnam bayyi ay soxnam wacc kawlalam tej buntu negam ye njabotam dundal guddigi guddigi gogu su joté ci ab julit lan la julit wara def ku tolne muhammad ci guddigi daan sori ay soxnam wacc lalam ye njabotam dundal guddigi kon ñun lan moñu ci war wa fi hadhihi al-layla al-mubarakah ci guddigu tedd gi mbokk yi nazala ila hadha al-alami awwalu ayatin min kitabillahi al-aziz ci guddigi ci le premier aya ci le premier kaddu bu bayiko ci Allah subhanahu wa ta'ala ñew ci loxoy jibril ñew ci loxoy mustafa sallallahu alayhi wa sallam guddigi bu don do dara sax jarna magal ndax lele nga deg ñu ne barabu sangam dañ koy magal ndax fala diw dajé won ak diw fala diw amé won ndamam falañ mayé won diw lamu am waaw guddigi nga xamné ci la kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala kaddom bayé ko ci pey yu sel ya wacc ci kaw suuf fekk ñu fi guddigi gogu lan mo ñu ci war jarna magal wala jarta magal tonti bi moy ahkay guddigi nga xamne ci la yalla bolel dekeñal doomu adama yeb biwu ci la yalla indil doomu adama yeb liñu soxla li wara defar sen dund fi ci aduna ci la yalla indi mbir mom muy alquranul karim ci la yàlla génne doomu aadama yi ci réer, ci gëlëm, ci làmbatu, ci àdduna ak diine. Yàlla indi ñu téere boobu pour sunu diine dootuñu làmbatu. Yàlla indi ñu téere boobu pour sunu àdduna dootuñu làmbatu. Tey lu tax waa àdduna di làmbatu mooy dañoo bàyyi téere boobu. Lamp boobu yàlla niita lool leen moom la ñu fay. Yoon woowu yàlla xàlla lool leen moom la ñu sëkk. Fi leen yàlla waxoon xool leen foofu la ñu xoolul. Moo tax tey àdduna biir ak biti, kaw ak suuf, penkoog sow, ndeyjoor ak càmmuñ ñëpp di làmbatu. Lu tax? Ndax lamp bi ñu yàlla indi loon pour leeral na loon bi lamp boobu la ñu fay. Moo tax dootul leer mukk, ñun ñëpp ci lëndëm la ñuy nekk. Ndax li defar sunu dund ci àdduna di tax ñu am ngërëmal yàlla àlaxira, sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ko def ci alquran alkarim, alquran alkarim. Sunu borom subhanahu wa taala waxoon na ne wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Sama programme bi ma indi, sama téere bi ma leen jox, mission bi ma leen yónnee, alquran ji ma leen jox, su ngeen ko bàyyee rek dund dund gu naqari, dund gu kreej. Borom xam-xam yi bu ñuy firi ma'ishatan danka muy dund gu kreej, misaal yi ñu ciy joxe yu neex a dégg la. Ñu ne doomu aadama na woor ba ngoon mu togg lu cere. Ñu toggal ko cere ndogu, cere ju mel ne ceretam xarit. Waaji ni mu xiifee, ni mu yendoo mar ba ngoon jot, tegal nañ ko boolu cere bi ak la ca war a dem lépp. Première kuddoom ci biir gémmiñam cere ji xajam, xajam boo xam ne bëñam yi ñemewul daje. Kooku lan lay yëg ci ndogam googu, ci reeram boobu, ci plat boobu ñu ko tegal, ak ni mu neexee ci kaw, ak ni mu rafetee gis, waaye munu koo jëriñoo sa presque dafa xajam. Loolu mooy àdduna tey. Dafa rafet, dafa taaru, koo ku ko gis bëgg ko, waaye àdduna bi kenn munu koo jëfandikoo. Lu tax? Dafa kareej. Moo tax nit ñi amuñu fi jàmm. Xoolal ci weeru koor la nekk, waaye ay musiba rek ngay dégg, ay toj-toj rek. Lu tax? Puisque yoon wi ñu yàlla xàllaloon ne jaar leen fi, foofu lañ jaarul. Yàlla nag moo xam moom moom àdduna mooy borom dëkk bi. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Mbokk yi weeru koor fi hadihi layla ci guddi gi al mubaraka tajallat al qudratu al ilahiyya, ci la yàlla subhanahu wa taala feeñal maggaayam ak kattanam gi mu indil doomu aadama risaala, message boo xam ne moo tax doomu aadama tedd, moo tax doomu aadama tekki. Lan la yàlla wax? Bi ma leen di indi alquran dafa fekkoon ngeen réer, wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin. Da ngeen a sànk woon, nekk ñu réer, nekk ñu alku di dund dund njaay àll, di dund dund géej, jën ba ëpp sa morom caaxoñ daal di koy won. Loolu la doomu aadama yi nekkee woon. Sunu borom subhanahu wa taala daal di ñëw daal leen di génne ci réer googu. Fii sax ci ñun réer googu ak caaxaan googu ak cànkuteef googu egsi woon na fi. Ndax da nga daan bay sa tool ba mu ñor, buur ne la jël naa ko, munoo ci dara. Nga am sa soxna, am ko ko foqarti. Nga am doom bu jigéen, am ko ko fëkk takki fasam dem ak moom. Jamono yooyu la yàlla subhanahu wa taala envoyé ñu Muhammad, yónnee ñu ko, yónnee ñu quran pour lan? Aqdasu risala, message bi gën a mag bi yàlla yéene doomu aadama teraleel ko ko bu jóge ci kaw asamaan, loo xam ne ci kaw asamaan la jóge, ci leer ya, pays yu sell ya, yalla jox juko fa kana hadhihi alwahy mu nek guddi gogu guddi gi nga xamne ci la yalla subhanahu wa ta'ala wacce kaddom fi hadhihi al-layla bimanzilatin qari'atin hazzat arshul muluk wa zalzalat qawaidus sultan az-zulma wal jabarut ci guddi gogu ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala feug kenoy nguur yi seeni nguur nguur yi tiaxan kat yi nguur yi reer nguur yi teggu won sen tank ci lendeum ci la ko yalla feug ci la yalla yeengal poto yi yalla faq sej yañu togot tank yi yalla tremble souci sen kaw yalla jele fi nguuru togn nguuru ngand ngandlu nguuru reey reeylu samp kaddom mom yalla subhanahu wa ta'ala kon guddigi doomu nday guddigi di guddig laylatul qadr guddigu selligi guddigu maggi guddigi nga xamne yonti yalla muhammad bayina ci nelawam baye ci lalam sori ay soxnam ye njabotam la yayi aisha laj yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam yow yonenti bi guddigi suma koy weur gan ñaan la ci ñaan muneko aisha del wax allahumma innaka afun tuhibbul af fafu anni allahumma innaka afun tuhibbul afwa fafu anni allahumma innaka afun tuhibbul afwa fafu anni yow yalla allahumma yow yalla innaka yow sama borom afun kuy jéggelé kat nga kuy balaté nga tuhibbul afwa bëgg nga ko bal fafu anni balma allahu akbar xola tag bi xola ñaan gi xola ni magge xola ni ko yonent bi rabbe sallallahu alayhi wasallam pour jox ko wa suuf pour jox ko xetam ngir ñu baña lambatu guddig laylatul qadr jot nga koy wër amo lo koy wër ludul ay sabar ludul ay xim ludul fecc ludul di wër ci mbeddi di tambamalu ba beur set nga iñane ci sa borom ñaari rak iñane ci jéggul sa borom iñane ko ci magal waye iñane wako sa borom sa bop nga ko iñane ndax man amila salihan fali nafsihi wala fi nenañ lu way def sa bop doom ndey yi mbok julit yi nanu xam li nu am nanu xam ñun ñoy ñan nanu xam taranga biñu yalla sedd nañu xam daraja biñu yalla jaglel nañu xam kiñu yalla bolel muy sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam nañu xam taranga biko yalla jox muy alquranul karim bi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala ci maggaayam lako wacce ci guddig laylatul qadr jox ko ko mom yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mbok julit yi li moy ndogu biñ len indi lon tay TSL indi len ko di len ko presenter ñu len di ziarah di len balu ak di len ñaanal yalla ngeen ndog ak jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي تي الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل سوان نان اك يين تي سين ايميسيون الافطار تموي ندغو تي اس ال دي لن كو بريزانتي تي ويرو كورغي تي وقتو وي باتاي نيغي تي فوكي فان يو موجي تي ويرو كور inti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci magal biko yalla magal taranga biko yalla jox ko laylatul qadr فكانت ليلة القدر بحق خيرا من ألف شهر. تدق دق كوي تشامبارك جانغات اك دي ليرلو دا نا غيس ني ليلة القدر يالله سبحانه وتعالى دا كو ماغال با ديف كو غودي غو خامني مو گن جوني وير ген غودي غو گن جوني وير لوتاخ اذ انها ليلة النور ناخ موي غوديك لير guddigi sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko leral ci la leral aduna wa hudan guddig njub ci la yalla wacce leer yalla wacce njubam man nga ne leer gi moy alquran njub gi moy muhammad ndax muhammad la yalla ne wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé njub yalla wacce leer gi moy quran yalla yoni missionnaire bu mag bi muy muhammad ne ko ko top djub wa in tuti'uhu tahtadu baram bi joxogn bi mom dong moko mom amul kenen mom dong mom assurance bobu ko ko top djub kon ku baña djub yow ya baña top muhammad ku djubul rek ya topul muhammad fa hiya khairun min ad-duhur guddige gën jamono bi yep bo don xol aduna bi guddige ko gën guddi gogu sun borom subhanahu wa ta'ala gënal aduna lutax ndax ci lay genn nit ñi ci reer ak lendeum guddi gogu ci la yalla genn nit ñi ci reer ak lendeum walaysat qimatul ayami bi sa'atiha wa innama qimatul awqat bima yahtasu fiha min khairin lil bashar bokki buñu xol deug deug deug danañ gis ni bes yi ak fan yek wer yi amuñu ben daraja bepp bis wala bepp waxtu wala bepp place wala bepp wer wala bepp at bo gis ñuy magal dafa am lu ci yalla wacce dafa am lu ci xew lo xamantene day amal nit ñi njëriñ baye bes yi rek ben amu ci njëriñ waxtu yi ben amu ci njëriñ jamono bi dara amu ci njëriñ ludul lu ci yalla def lu ci xew xew am xew xew bo xamne day jeriñ doomu adamay su boba bis bobu day bis bu amal nit ñi jeriñ la guddi gogu de guddi gu amal nit ñi jeriñ la waxtu waaw waxtu wu amal nit ñi jeriñ la waye bis yep payam i'mal ma shi'ta fa innal ayyamu la tadur wa la tanfa fa innal ayyama kulluha lillah defal lula neex ci bis bu nek waxtu wu nek besi ben du ci lore ben du ci jeriñi lele nga dekkune duma sangu alarba duma tukki alarba duma do deg mukkune duma lek alarba wala mom do ko deg alarba dafa ay gaf wala bisub sangam dafa ay gaf duma ci tukki duma ci foot duma ci sangu bola ci do ci lek lutax bola ci do ci lek bola ci do ci nelaw I did it. Yeb reere ko waral mani bes yi amul bes buy lore amul bes buy jeriñe bes yeb ci yalla la bayiko bes bo yaakar ne lu bon xewu ci nax nga sa bop yalla alak na ben dekk sab'a layalin wa samaniyat ayyam kon genné ci bes yi doomu nday yi kon bes yi amuñu valeur ludul la xew ci bes ba moy tax bes bi am valeur bes bi lepp lo xamantene xewna ci walu xewal ci walu taranga lol moy tax bes ba mag waye bes yeppayam wa sa'adatun lin nufus bes bi nga xamne dafa xey indil nit ñi texe indil nit ñi xewal bes bobu bes bu mag la lol motax laylatul qadr nek bes bu mag nek guddi gu mag ay beccëga mag yalla ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr sunu borom subhanahu wa ta'ala neena ma wacc alquran ci guddig ndogal guddig laylatul qadr guddi go xamne lepp man yalla lumay def ci guddi gogu la koy def guddi gi nga xamne mo gën jinni wer guddi gi amna importance amna njëriñ lak nay xewal ba malaaka yi dañoo bëgga fekke guddi gogu ta tanazzalul mal tanazzalul malaaika malaaka yi dañuy wacc ci guddi gogu and ak jibril lan mo len di wacc bi izni rabbihim sen digalu borom sen borom mo len di jox ndigal ne len bayyi len pey yu selli wacc len ci suuf fekki doomu adama yi ay guddi gogu doyna rek ñu xamne guddi xewal la yalla mune salamun hiya guddi gogu jamm mo ci nek allahu akbar salamun ku wax ji yalla lum ñu wax neena guddi gi guddi jamm la salamun hiya allahu akbar kon ku bëgg jamm guddi jamm nga ni ku bëgg yërmëndé guddi yërmëndé nga ni ku bëgg xéewal guddi xéewal nga qala az-zamakhsari fil kashaf inda tafsiri qawlihi ta'ala laylatul qadri khairun min alf shahr borom xam xam bu tuddu zamakhsari waxna ci téréem bi tuddu kashaf bi muy firi sar bi di firi aya bi laylatul qadr khairun min alf shahr mun anna sababul irtifa'i fada'iliha fadluha ila hadhihi alghaya huwa ma yujadu fihi min almasalih ad-diniyah mun su ngeen gisee yalla subhanahu wa ta'ala yekati ngeneel ak xewal yi nek ci guddigi ak djublu way yi tax guddigi wacc moy guddi gi dafa indil doomu adama yi ay xewal ak njeriñ guddi gi daf leen indil ay atté guddi gi indil leen ay mbir guddi gi indil leen xewal yo xamne ñu ngi ko doon xaar waye amuñu ko guddi gi ñew indil leen xewal lool guddi gi indil leen yoon wi nga xamne moy yoonu siratal mustaqim mbokk yi laylatul qadr ngi ni borom xam xam neena li tax sunu borom subhanahu wa ta'ala nebbunu ko moy bëgg ñu gor gorlu pour ñu daj pour ñu daj pour ñu daj xewal yi nekk ci guddi gi pour ñu daj njeriñ mu ñi xamal barke bi ci nekk mun ashhru ramadan alladhi unzila fihi alquran wéru koor bobu nga xamne ci la wacc alquran mu nekk wéru xewal mu nekk wéru sutura mu nekk wéru yiw mu nekk wéru yermande yalla ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakah man yalla mako wacce ci guddi gu am barke muy guddi gu wéru laylatul qadr su ko defé dana nekk sutura nekk xewal jaadu ci kep kuy julit nga wor ba tollu fi nga wara gor gorlu wara takku ni yonent bi takko won wara yessa wa keur ni yonent bi yewon wa keuram ngayen wara dundal guddi gi niko yonent bi sallallahu alaihi wasallam don defé domu ndey bokku julit yi li moy sen waxtan al iftar te moy ndogu ñu leen di ñaanal yalla ngeen ndogo ak jamm ñu ngi ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala ginnaw wéru koor mu saxal ñu ci njub mu dundal ñu ci islam reñ ñu ci iman ñu ngi ziaré mbokk julli di len balu aq di len bal aq di ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla boole jéggel yalla ñu yalla nangul nangul len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.